زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رنو مالا اللہ دی کتاب یودری آیاتنا دا مختلف مقامات و ناس تا سروان دی تلاوت کل او یود حدیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک ہونا اللہ دې موږ او تاسو تمام امت مسلمتا د دین پوها او سمج را نصیب کړي او په قران او سنت د عمل کولو توفیق دې الله موږ او تاسو لرا کړي. د انسان لپاره لوی سعادت او لوی کامیابی هغه کامیابی د آخرت ته او د هغه سعادت او د کامیابی دنیا کې علامات دادي چی او مسلمان مومن دا دین دا قرآن و سنت ذکرو کی او اغیط عملی شکل ور کی. کم رنبنے آیات مبارکہ چی ماستا سلوان دولستو نداد سور یونس آیات تے او دا سمر آیاتنا یا احادیث چی ما تلاوت کل ندی کی دا قرآن پاک دا ذکرے او دا آغی دا علم او دا عمل طرف تا اللہ منگو تا سل ترغیب را کئی او منگو تا سل دوار جہانوں کی کامیابی دا پارم اللہ دا کتاب دنیا ترا لے گلے. پدغی آیات مبارکہ کی اللہ وی اے زما حبیبا دے امت تا دے ہوا آیا چی دنیا کی تاسو د خوشحالی د پار ازان تا دیر سیزن جوڑ کری چاہر دنیا مال لے د دنیا دولت دے داغی بنگلی دی محلات تی سور لی دی خوالاوی دا خوشحالی او شیزل تا زخیم دا دا خوشحالی سیزن دے زما حبیب دی امت تا دیو آیا چی دا اللہ پا فضل او رحم بانے پکار دے چی دی خوشحالش فضل دا اللہ و دا اللہ رحم سدے ندایات مبارک پا تفسیر کی مفسرین ویلی فضل دا اللہ دا قرآن پاک علم دے اور رحمت دا اللہ دا دے چی سو کی دا دی مبارک علم مستحب جوڑ زما حبیب امت تا دیو آیا بفضل اللہ و برحمتی ہی دا اللہ پا فضل چی دا قرآن او دا دین او دا سنت و علم دے او دا اللہ پا رحمت چی سوک دا دے فضل مستحب جوڑ شو فبذالک فلیفرحو پا دیبان پکار دے چی دے خوشحالشی و خوشحالیو کی. بیا فرمائی ہوا خیر من ما یجمعون دا دا قرآن علم او پا دیبان عمل دا غوره دی او بهتر دی دا غسنا چې خلق سے جمع کئی دنیا کی خلق لگی آدھی مال و دولت جمع کئی نور دا دنیا دا جمع والی دا پارا مختلف اسی زنو تمنی وئی واللہ وی هو خیر مما یجمعو دا دا قرآن و سنت علم غوره دی دا غسنا چی خلق جمع کئی او دا اولی وی چی غوره دی دا دیتولی دنیا کی او سڑے مالک شی او دا تولی بنگلی او سورلی او اقتدار او کرسی او وزارتون دا چاپلا سکرا شی خدا دا دی دنیا شیده او دی دنیا کی بپاتی شی ایمان سروائی دا اللہ کور کے ناسی ای چی دغا مال دغا دولت دغا بنگلی وزارت قبر کی چاسر ندن نکی شی دا ننگلی دنیا دا فانی دنیا دا دا ارمان نڈک دنیا دا دا دنیا دا سی زنا چا سر قبر توردن نکی گی نا او کتاب اللہ حق کتاب دے چی دے لکا پا جندر مرگر دے نکتا مرگر تیار وانا نکدا پا قبر کی مرگر دے او دا سی مرگر دے چی دے پا قبر کی تای آوازی نکری جی خوشر دا دے که دنیا کی پا خدوستی ورس رکڑی شو او دا داسی کتاب دے چی میدان دا محشر کم تایا واجن پریش، دا کتاب او دا علم دا قرآن او سنت میدان محشر کی بمر گرے، او دا غیات دا کم چی تاسو واوری دو ترجمہ میں واوری دا امام ابن کثیر لکلی وی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چلائی شان تاسو مخ کی جمعہ کی واوری دو او نیمہ کی پاتش انشاءاللہ وائی وے وچون کے اور پسی زمانہ در خراروان دے مدیر پار دا قرآن پاک دا ذکر دا فضائل مخلقو چی اللہ چاہ لزڑکی واچے او دا اللہ دی کتاب تکی نشو یقینا دا آغا کتاب دے چی سوک ورنکینی نو انسان نو انسان جوڑا چی او دی کتاب نو چی سوک لری وی اغا داوید انسانیت کئی خو اللہ او دا اللہ رسول او کتاب اغا تا انسان نوی دا آغا کتاب دے چی انسان سڑی نو جوڑای سڑی تا اخلاق خی دا جوندن ترتیب ور تخی دا ناس تے پاس تے پا طریقے پوئے یاد و ساتی دنیای علوم خلق دیر انتہا تورتی خطاق علوم دا چانہ سڑے نجوڑی لین لی تعلیمی اقتبائی خوچی دا سید الکائنات پا تعلیمات و رنگی اغتا دا ناس تے چل نوردی اغتا دا خوراک چل نوردی اغتا دا خپلو دا سماتے چل نوردی دا ټول طریقې د انسانیت چې خی دا غ علم دی چې د بره نه راغلی او په سید الکائنات الله نازل کړی او دا چې تاسو کله دین سره الحمدلله واسطه یا وګورئ لوی نه لوی خلک وایي چې دوره تعلیم یې کړی خو هغه د روټۍ په طریقه نه پوهېږي، هغه د سلام اچولو په طریقه نه پوهېږي، هغه د اودس ماتې په طریقه نه پوهېږي، اگر انسان نہ چ انسان جوڑائی او دا اشرف المخلوقات مقام و مرتبے تے رسائی اگر دی کتاب تعلیمات دی او دا اشرف المخلوقات مقام و مرتبے تے رسائی اگر دی کتاب تعلیمات دی دا عمر رضی اللہ عنہ واقعہ ذکر کرے ابن کثیر دا آیات پہ تفسیر کے وہی بیت المال دا پارو خان راغلی نہ غلامم لگیا دے او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم لگیا دے آگے بانے نخے لگئی تو خان نخے لگولی چدا دا بیت المال خان دے نہ سمر چداغی اندازہ وہ خان چشمیرل داغی نہ سیوا و خطر باغ وق کی اوزم تاسو گرے اوخ ڈیر قیمتی شیر نقل چوخان دخل اندازے نہ سیواش ول نو غلام او خادم عمر رضی اللہ تعالی عنہ توئی ھذا من فضل اللہ دادو خان اڑے دل منہ ہوئی جدا بسلی اوش پکشلے بھائی یقین سے واو خطر دادو خان اڑے دل داد اللہ فضل لے نو قربان دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعلیمات نہ غلام توئی دروغ دے ہوئی ویدا من فضل اللہ نہ دے دا خواغ شے دے چھ قرآن وی ہوا خیر مما یجمعون دا مما یجمعون دے وی فضل اللہ خود کتاب علم دے دا قرآن پاک علم و عمل لے تا دا مال ڈیرے دو تا فضل اللہ وی اللہ خوئی قل بفضل اللہ و برحمتی ہی فبذالک فلیفرحو اے زما حبیب و امت تا دے وایا چھ دا قرآن پا علم ہو چھ سوک دا دے اہل و مستحق و لائق و قابل جور شو پا دے پکار دے چھ خوشحالیو کی دا دا اغسن چی خلق جمع کئی غرر نوالے دا اوخانو دے رے دل دا مما یجمعون دا قبیلے ندی دا من فضل اللہ دا قبیلے ندی نظمائی ذتمندو دا دین یو یو خبرہ دمر علوی اہمیت و قیمت لری دمر علوی اہمیت و قیمت زمائی ذتمندو لری لکتا سواو رے دل دا سورہ کحف دا کم مرگری درست پابندی سرکینی چه دا قرآن او دا سنت علم حاصلول سمر الویشیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی یو یو حدیث پا دے دا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نشام دلار دے جابر رضی اللہ عنہ دیر لوی صحابیو او دین لوی والے میں زمائی ذتمندو سی چه دا آغی پا مناقبو کراغلی پینزوی شکارت ورطا یو موقع کی رسول اللہ دعا کرے ہو پینزوی شکارت یو زل سید الکائنات پا دعا چا سوک رنگ شوے داغ دنیا و خیرت بہتر شوے یو زل چال اللہ سپور تکڑی تاسو ته عمر رضی اللہ عنہ بارک تیر شل چې شپه د الله حبیب الله ته جوړت چې اللهم عز الاسلام ابي عمر ابن الخطاب زما ربا اسلام کمزور دے د مظلومیت دور دے اسلام ته د عمر ابن الخطاب په ذریعے الله عزت ورکی د شپه د الله حبیب سوال کړي او ساری عمر په اسلام کې تن نشو جابر رضی اللہ عنہ ہوتے پینزویش کا علم حاصلول سمر الویشیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیو یو حدیث پا دے دا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نشام دلارے جابر رضی اللہ عنہ دیر لوی صحابیو او دین الوی والے بے زمائی ذت مندو سی چلاغی پا مناقبو کراغلی پینزویش کارتا ورتا یو موقع کی رسول اللہ دعا کرے پینزویش کارتا یو ذل سید الکائنات کو دعا چ سو گرنگ شوے داغ دنیا و خیرت بہتر شوے یو ذل چال لاس پور تکڑی تاسط عمر رضی اللہ عنہ بارک تیر شل چی رشپی دا اللہ حبیب اللہ تو جڑت چی اللہم عز الاسلام بے عمر ابن الخطاب زمان ربا اسلام کمزور دے دا مظلومیت دور دے اسلام تا دا عمر ابن الخطاب پا ذریعی اللہ عزت ورکی دشپی دا اللہ حبیب سوال کرے او ساری عمر پہ اسلام کے دن نشوے جابر رضی اللہ عنہ ہوتے پینزویش کارت دعا کرے او دے ربینا ورسرد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ دمر لے صحابی دے چاورتوی چید اللہ دا حبیب یو حدیث چتاور دلن دے پشام کی او صحابی دے غصر رے نوخ واغستو دا مدینی منوری باشندو دا مدینی منوری نشام تلاڑو او دروازے او تکول آغا صحابی رووتو چوی قتل چی دمر لوی عظیم شخصیت حضرت جابر پا کسکی ولاد ہے ورتے تاثر دا اللہ دا حبیب یو فرمان دے یو حدیث تے او زد آغی دا پار رغلے آغا حدیث ورتوی اغا دیر ولوی چی پاتے شاو کینا اوخت اوخی کینو لینے دے بیا واپس رغلے آغا خلق چی میاش میاش یو میاش سفر چی سوک دی یو حدیث دا پار کئی نئی سر بد آغی عملی قدر وی کنے بجے نند دیشی چی پاغی وانے صحابو تا دمر الوی شان ملاو صحابہ کرامو تا الوی شان دسنا ملاو نا قرآن دا وجنا مخیم دا خلقو او پا مکہ کی اسے دل وچی دا قرآن تعلیمات نو چا پی سکول استاذان نموری دلی چی اوزل عمر رضی اللہ عنہ پی اوزے روانو مرگی ور سروی سخت ہو جڑل وی جڑ نو چا ورتوی حضرت لی جاڑے وی دی ریکی ما اوخ رک کرو نو پلا رو عالم وی عالم چیزا مونگ ذریعے معاش دا غیو اوخ دا چی تارک کو مونگ بسکو وی نند اسلام دا وجن اللہ مونگ تصور الوی زترہ کو او کل چی بیت المقدس فتح شو نو دی پس امیر خبرو کو چی تاسو راشے نو غلام ور سرده او دا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نا شام تروار شو اوخ مانے سورو اے سوک ور سرنو او پسر وی سر تورو تاسو لمخ کی تیر شل چی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلعو اسلع آچا تو وی چی دا سر دا اول ایسے ویخت پینی گنجے وی چی نو سر تور سر پا اوخ مانے ناس امیر المومنین او دے سر دے نور تا پڑک کولو او داغ وقت دے چی تاسو تمخ کی جمعہ کے تیر شل پا 22 لاکھ مربع میل لکبانی حکومت تے خود دولس ٹکڑے پا جاموں کے لگی دلے او دیو گو سر دو ٹکڑے دو دا سرمنی لگی دلے دا سرمنی التور تعمیر یو خکل اس تیار کڑے ہو یو بہترین جوڑے تیار کڑے ہو چی دا بادشاہان او کسما کسم خلق ملاقات او کتو تراغلی ملاقات او کتو تیرا غلی او دا علماء لکری پخوانو اسمانیو کتابونو کی پیشن گوئی ہوا دا عمر رضی اللہ عنہ نامیر ور تلیر مینتو کو چلی ملک کی خلق پاسون سورلی کئی دا قیمتی اسمو تیار کرے قیمتی جوڑا مدر تا جوڑا کرے مجبورے کو جوڑے واچو لاو پاس کے ناستو یو سو قدم چلارو نورا کشو دے ویمال آغا خپل جا میرا رہے او ماتا اخپل سورلی دا ولی مونگتا اللہ دا سورلو دا جامو دا وجن عزت ندر آکڑے اللہ مونگ تا دخبل کتاب دو وجن عزت را کرے آسے نزی عزت پسورلو جامو کے جوڑکم اللہ عزت وانلی داغ خلقو چپٹول دنیا حکومت کولو داغی عزت پدی کتاب والے آغا وقت نظم عزت مندو مونگا خوار شویو او زلیر شویو دخندا شویو چکل ادا کتاب زمونگ دا جولو ننرے شویو دا شام یو عالم کتاب لکلے آوئی جماعت مسلمانانو پدی ذلت او زوال وانے جڑل چی ہر قسم مادی اسباب زمونگ سر دی تعداد کی مونگا ڈیریو لیکن ذلیل پا دنیا کی مسلمان او خوار او ذلیل دے لدا خوب بشارت وی دا اللہ دا طرف نا وئی دا پدی جڑا جڑا کی ادشم خوب وینم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں خوب کیوں لیدو اور چھے سنگر پویخہ جاڑم ناغت پا خوب کے ممو جڑا چھے اے دا اللہ دا حبیب جلیل القدر صحابی دا مونگا اولی زلیل او خوار شو وئی ما تا ابو بکر رضی اللہ عنہ خوب کی وئی تاسو خفل کتاب پریخ مونگ نن عملا اخلاقا خفل کتاب شاعت غرزو لے کہ مونگ او تاسو دعوائی چھے دا عزت تی مونگ تا واپس شی نو دا کتاب با علمن او عملا پلا سکرا خلو او کمو و تاسو دیتا تیار نیو نو دا ذلت بئی رست رز بدا زیادی گیو سیوا کیجئے گا پخانو امت تک اللہ عزت ورکڑو دا قرآن پاک دا علم و دا عمل دا وجنے ورکڑو دا قرآن پاک دا علم و دا عمل دا وجنے ورکڑو دا صحابہ کرامو پا دور کی بل خبر بانے سے قدر او عزت نو بلکہ چا سر جب دا قرآن علم و عملو نو دا غبدو عزتو لکر اس سے انشاءاللہ کور سی دنو دا حدیث وائیو چی اوزل نبی علیہ السلام یو جماعت دا صحابہ لے گلو دا ترمذی شریف حدیث تے او ابن ماجام ذکر کرے امام ابن حبانم پخپل صحیح کی ذکر کرے نبی علیہ السلام یو جماعت جہاد تلے گلو دا امیر ضرورتو نہر یو تبیو راشتا لسمر قرآن یاد دے نفوتی علی رجل من احدثهم سنن یوکس راوستے شو پٹولو کی پومر کی وڑو کے ویتال سمر قرآن یاد دے اغوی معی کذا و کذا و سورة البقر مال فلانے فلانے سورت یاد دے و سور بقر امرات یاد دے دا اللہ حبیب ورتوی اما اکس سورة البقر تاز تا سور بقر در لے یاد دے وی آو وی اذهب فانت امیرهم لارشا مات دے امیر جوڑ کے صحابہ کراموں کی امارت پدی والے چال بڑے اور قرآن یاد چاہتا بڑے اور قرآن یاد وی زمات دے جماعت امیر جوڑ کے نمشری پا صحابہ کراموں کی دا قرآن پاک پا علم بانے وا او دایو دورو چی زنانو قرآن یادولو معشومانو قرآن یادولو اور تو قرآن پاک سردار شاہ و شوق قرآن پاک علم طرف تدخل کو توجہ زمائی عزت مند کو منگ و تاسو غارو چمنگ تد اللہ عزت راکی نو منگ و تاسو زمنگ بچی و ٹول مسلمانان با علمن و عملن قرآن پجولے کی دی اور دینا بغیر دا ذلت اور رسوائی زمنگ نے لری کی گنا اللہ فیصلہ کرے اللہ وی ومن آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى اللہ وی چاچے زما دے کتاب نمخ وارولو عقیدتن عملن عقیدتن و عملن چے زما دے کتاب نچامخ وارولو اللہ وی داغ زندگی با دنیا کے لنڈا و تنگا دا پریشانو تکالیف ہوئی اللہ فیصلہ کری چاچے زما دے کتاب نا اللہ وی مخ وارولو عقیدتن عملن علمن داغ زندگی با دنیا کے لنڈا تنگ دا پریشان ہوئی آو پرز دا قیامت اللہ وی اگر کو دنیا کے غٹی غٹی ستر گری دا قبر نڈن میرا پورتکم دغه انسان بل الله په حضور کې درخواست پیش کی وای برب زما خو غټ غټ سترګي وی دنیا کې داړون دی ولې قبر نرا پورته کم الله ورته وای ما کتاب را لېګلې او تا راغې نه ځانون کړو تا ډوی نه چې راشاله راغله نن می تد خپل رحمت نه دغه شان پرې نظمائی زتمند چی دی کتاب سرمونگ ہوتا اسو کو تعلق جوڑ کو نا سے بے انشاءاللہ کہو کہ نبکو بل آیات مبارکہ ماستا سڑوان نیچی تلاوت کو ناغ آیات دے دا سورہ سواد دروشتما پارا کی سورہ سواد رازی اللہ وی کتاب انزلناہو الیک مبارکن زما حبیب دا قرآن و کتاب دے ما تا ترا لے گلے دے دا خیر و برکاتن ڈک کتاب دے اللہ سوئی دا دنیا دا اخیرت طول خیرون و برکات پا قرآن پاک کی پرت دے خنن دا غید تلاوت وقت مونگ سر نشتا دا غید ذکر وقت مونگ سر نشتا او دا ٹیوی دی وی سی آر دا اخبار کا تو مونگ سر برپور وقت دے زمین استاد او بھی افسوس اورمان کمونگ دا خبر نامے او دا خبر کتوم ر حیثیت کتاب اللہ لورکڑے وے ذلیل بنو دا سی بڑیر کم خلقی چے روزانہ اخبار داورینا خبرون اورینا کسوکنا اوری بل ویسے چل لے دنیا کی لیکن دا چاہونے جدا دیر شپارے قرآن راغلے دی کے اللہ سرا لے گلی دی کے اللہ سوئی دا سر پارا راغلے ناغبوی کچری زمون مسلمانانو دا اخبار کتو دا خبرون اور دومر وخ قرآن تور کو دا ذلت با اللہ لری خبرون دا پارزان تا پیسی پیدا کے ریڈی اوری کنا اوری اخبار بانے پیسی مور کئی ٹھول اور رزی گوری لیکن کتاب اللہ دا پارا مون سر پینزم انٹرنیشتا کتاب اللہ دا پارا مون سر پینزم انٹرنیشتا یو ذل یو پو سڑی لمیوی میں لگ در تھا رازا گور بکنا سوچ بکوم پدے بانے خبر بان دنیا والا کیو پیسو والا کار دے گی کہ سوچ و فکر نہ کہو اور کتاب اللہ پس دکڑ کی مانن وائی سوچ کو سڑے پاگ سکی کئی چیز کسی بھی اسی کی یو طرف دے گٹی ہوئی ابل پکی دے تاوانے لکہ حلق یو کار شروع کئی نو اگے کی یو طرف لگٹم دا خو تاوانم نے نہ دے دے سوچ مکزان لپریزی کتاب اللہ تناستا کو ٹول خیر و خیر کتاب اللہ تناستا دیز دکر ٹول خیر و خیر اللہ وی دا کتاب دے مارا لے گلے دے دا خیر و برکاتو نڈک دے دا خیر و برکاتو نڈک دانن چی دا رزق دا پارا مونگا پریشان ایو آگے دا پارا یو بل وجنو دروغ وایو سنکو دغ درزک فراخیم گرے پدی کتاب کے اللہ اخ چکلے او سڑی دی کتاب بان ایمان لے دی, دی کتاب علم و عمل لے نو اللہ پدی کتاب کے سویلی دی ولو ان اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ وی کدے کلو والو دے خاریو والو دا آمنوا واتقوا مانا باز مفسرینو دا کرے کدی خلقو دا قرآن علم و عمل اختیار کو اللہ وی دا برن برکات را کلاو کم دزمکن برکات برا کلاو کم اللہ وادک کچری دی کتاب بانے دا خلقو علم و عمل را گئے ایمان و تقوی صدا دا کتاب اللہ علم و عمل نا اللہ وی دا بر برکات برا کلاو کم دلان نی دزمک برکات برا کلاو کم اللہ وادک قرآن پاک کے اللہ ویلی لی وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا اللہ وی کدا خلق زما پا کتاب دا قرآن و سنت پلا رک لکشی نو زبر دیر دیر باران دا وخ مطابق راوروم اللہ وعدہ کرے کدا خلق دا کتاب اللہ پا سروان شی او دا کتاب اللہ پلا ربان قائم و دائم شی لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا اللہ وی دیر دیر باران دیر دیر اوب دا حاجت مطابق دا برن پدوی برو وروم بلکہ دا اللہ حبیب فرمائی لی وی که خلق تابدار شنو فیصلے بسنگئی اللہ با باران تا حکم کئی چی دا شپی رو ورے گا چی دا رضی زما بندگان دا کار او نزی ور یزی لب وئی چی گڑز گڑو زنکی چی سوک دا خوب او نزی. سید الکائنات فرمائی لی حدیث کی راغلی کمن او تاسو سمشو نو باران دا رضی بم نکی گی چی دا کار او نزی دا شپی با کی گی ور یزی تا با حکمی چی گڑ گڑ بنکی چی زما بندگان دا خوب او نزی زما بندگان دا خوب او نزی زما عزت مند ټول خوشحالی ټول راحتونه په دین کې. یا جازونه غلای سورلای غلای دا ایمان والا سر له دعا کوي دا الله حبیب ویری چې ایمان والا وی قیامت ون راضی. ایمان والا کنن دنیا نه ختم شي دی غټو غټو کافر ته یو سکند من انتظار نشه قیامت پر راضی. زمائی عزت مند دین طرف تا چمنگا تاسو توجہ کو قرآن پا درسنو کی کینو اللہ ویدا کتاب دے دا خیر و برکات نہ ڈک دے او دسل پار اللہ وی مارا لے گلے را لے گلے می دے لیت دبرو آیاتے چرا خلق دے پا آیاتنو کی سوچ و فکر کی. کتاب اللہ دسل پار را گلے سوچ و فکر دا پار را گلے مونگی الفاظ نہ زکو سوچ او فکر خود مانا زکی دوسر کی. کتاب اللہ سر پار راغلے دا سوچ او فکر دا پار راغلے سوچ او فکر بغیر دا مانا نہ زکی دیش. کتاب اللہ بمز دکو دا دی مانا بمز دکو اور آسنگا دا سوچ او فکر کتاب دے تاسو لدرد کی آغر از تیر شل سورہ مائدہ کی دادا سی دا سوچ کتاب دے چی پیو یو آیات دا اللہ حبیب دماس ختم نہ تر پیش منی پوری سوچ کرے دا یو آیات نبی علیہ السلام نماز ختم نہ تر سوال استو ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. نماز ختم نہ اللہ حبیب جڑل تر سبا زان پورے جڑل لو دا یو آیات وی وی یا اللہ کے چرے دیتا عذاب ورکے نوم ستابن نگان دی خپل امت یادو اللہ صاحب نے گان دی نو کتا عذاب ور کے زما امت تے زما پہ زڑ دردی گی ان تو عذبہم فانہم عبادک اللہ کدی تا عذاب ور کے نو مستا بندگان دی و ان تغفر لهم او کو ور تبخنا کے فانک انت العزیز الحکیم. تو زور اور یو حکمت والے سوک تپوس کول والے نشتا داد سوچ او فکر کتاب دے داد سوچ و فکر کتاب دے سوچ و فکر بل اللہ بندگان والے کی چردی مانا از دکو نمول الفاظ نے دی زدہ مانا نہ دزدہ ہو گرے دو امت لکی دام نیشے جدا بگنے مرد نمخ کے زیت زدکو نامولو کشتا ایمان سربو آئے الفاظ دو قرآن ندی زدہ مانا دو قرآن ندزدہ او اللہ وی کتاب میں دو سوچ فکر دو پارا را لیں گلے نو نزدہ دے او نتر مرگ زمونگ دا ارادہ سے جدا کمے با پورا کرو دا اللہ بندگانو دا کمے پورا کول غواڑی چی مون دا کتاب اللہ الفاظ دکو دا کتاب اللہ مانز دکو او دے تخپل وقت ورکو حالا کوئی کہ نوی قیمتی وقت دن لورکی زمونگ استاد اگوی دا سے ننا چی قیمتی وقت دی دن لورکا وقت کا قیمتی کے نو دن کی ورکا بھئی گئی تخبر بانا دانا چی قیمتی وقت راوالا دن کی ورکا نہ کہ وقت قیمتی کول غواڑے نو دا راشدین لورکا. ہاں عمر بابرکت دے چی کم عمر چا دا قرآن دا پار ورکو دا دین دا پارے ورکو زکر دین بلوی زمائی زتمند برکت سی. سید الکائنات فرمائے لی دی وی سوک چی دے علم پا طلب کی دا کور روزی ملائک ور تا وزر غوڑائی دا رحمت وزر غوڑائی ملائک ور تا سکئی دا رحمت وزر ورت غوڑے. او دا اللہ حبیب فرمائے لی من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع سوک چی دے علم پا طلب کیووتو چیز دن دکوم زان پویوم پا قرآن و سنت نو دے دا اللہ پا لارا کی دے ترسو چی واپس ندر آگلے دے دا اللہ لارا کی دے ترسو چی واپس ندر آگلے نمنگ اوتا زمائی عزت مند چ قرآن دے درس کی کینو خپل بچی دے دا پارا وقف کو پکار دے چی ہر یو کور والا ٹول بچی او باسی او ٹول لینو یو دو خو چی خامخا دا علم دا حفظ و دا قرآن دا ذکر دا پارو بس قرآن پاکم داویلی دی فلولا نفرا من کل فرقة من طائفة منهم لیتفقہو فی الدین. اللہ وی دی مسلمانانو کی دالویل وی ڈلی چی دی پکار دی چی او وڑا ڈل دی دین تلب دی پارو باسی چی غی پا دین کی زان پوہ کی او چی کل واپس راشی چی دا کور والا دا کلی والا دا محلی والا اوی رش دا اللہ دا نافرمانو نے اوی نو دا کتاب زمائی زتمندو دا سوچ او فکر دا پار راگلے او دی دا پار راگلے اللہ وی ولی تذکر اولو الالباب چی اقل والا دین نصیحت واخلی ولی تذکر اولو الالباب دا دا نصیحت کتاب دے اقل والا دا دین نصیحت واخلی بلکم آیات چی ماستا سڑان دے لستے ہو نو دا دا نلسم پارے دا والمخ آیات تے سور فرقان میدان دا محشر بے اور ٹول انسانان برا جمعی اور سنگ برا جمعی لکسنگ چی دنیا کرا گلے سر تور سر بئی خپی ابلی خپی بئی نب مالی نب دولتوی نب ڈلی ہر سڑے بتشتور را دی. اللہ وی لقد جیتمونا فرادا اللہ ورتوی تشتور را لی لکہ دنیا لی چی تشتور تلی وی ہر سڑے بتشتور را گلے او مسلمانانو خدا یو ارمان او محبت زړکی وړي چې سید الکائنات به زمونږه شفارت کوي. دا سید کنه دا زمونږه ایمان دی کې امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام زمونږه شفاعت کوي خو زمونږ بیړه به پار شي او که شفاعت یې نکو نو زمونږه بیړه غرق کړه. دا شاند کنه نو دا الله حبیب به میدان د محشر کې ولاړی چې امت راشي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. دا اللہ حبیب وی اللہ دا زما امت تے چستا کتابی پریخیو شکایت بو کی میدان دا محشر کی شکایت بو کی میدان دا محشر کی وی بے زما ربا دا امت دے زما چستا کتابی پریخیو. دا کتاب پر خودل سلی ابن کثیر مشہور تفسیر دے دا حدیث و امام دے دا تاریخ امام دے ناوی دا قرآن پر خودل یو دا دی چی سوک پیمان نراڑی دا پٹولو کلوی پر خودل دی لکڑیر خلقشتا یہود نسوارا کافر چی غی قرآن پاک نمانی ناوی دا قرآن پر خودل گور دام دی چی دا مسلمان پی ایمان دے خو فیصلہ پی نکی وی قرآن منم زما کتاب دے سر پہ ورکوم ہو کہ پہ دو روپو جنگ دینے فیصلہ پہ نکے دیکھے پہ خبرم اغیر پارچا سکڑی ہوئی دا قبائل و رواج دے یو سو کسان کی نئی ناغا او خیاران کل دوارو لقسم اتڑی کل پردے مال والا پہ مند نیم کی دیکھے پہ خبرم نن تقریباً طول دنیا کی منگ وائیو مسلمانان وائیو کتاب منو پدیم ایمان دے خود دو روپو فیصلے لے پی تیار نہیں. دا منافقانو بارک اللہ قرآن شریف کی وئی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ وئی کل چھ منافقان اللہ دا اللہ دا رسول فیصلے تر اوبل لشی نو مخڑائی مخڑ اب یار اس تو کپت ور تو لگی چل کتاب اللہ پفی سلی کی زما گٹا دا و لهم الحق یاتو الیہ مذعنین. کدا اللہ و رسول و شریعت والا قانون فی سلی کی گٹا دا فمند مند رازی دا شاند کنر دا کتاب اللہ نمخڑو الدام نیچی فی سلی پی نکر کتاب اللہ بانی فی سلی منگا نکر او کہ تو کتاب اللہ فیصلو شی اگے پر بیا خلق خان منیے نا دیو جن کتاب اللہ فیصلہ کل ہوئے سڑے کلک ایمان والد نو منیے او کل دا ڈنڈی پہ زور بیا من لے کی گئی خبر کل دا ڈنڈی پہ زور من لے کی رکے اسڑی کتاب اللہ فیصلو کا او دے داغے نہ پس مخڑے نہ دا بتاؤ اس تپت فاروق اعظم تدا فاروق اعظم لے ہوئی نبی علیہ السلام یو فیصلہ کڑے وا یو کافر یہودی منلا او بل طرف لے سڑی دے اسلام داوا کولو منافق اغن منلا آغوی یا رب الچالہ میں میوسو نومر رضی اللہ عنہ دا سر تیوالے والرے غرزولے بیا غوی مسلمان وجلو مسلمان وجلو. جبریل امین علیہ السلام راغ وینا مسلمان نه دی وجلے ستا عمر چکم فیصله کړي پس مکدا پارش کې الله ته خوخت اوا وخت نه وی فاروق فاروق وی الفارق بین الحق والباطل چې دا حق او دا باطل په منس کی تمیز وکړه کہ اسلامی او دا فیصله او شو کې نه منی نو دا قران یو حرف چې سوک نه منی یو ټکه نه منی یو آیات نه منی یو سورت نه منی ټول نه منی ناغه یو شانتی کافر دے پہ گئی پہ خبروانا ناغه سزا پہ اسلام کی قتل دے نا دا قرآن نا دا مخلول یو سورت دام دے چی منی خفی سلپی نکے ابن کثیر وی دا مخلول یو سورت دام دے منی خو تلاوت دا پارا وقت نشتا تلاوتی کے خوزان پہ مانا نپوئے سوچ او فکر پکے نکے نور کتابون دا سر پارا وقت شتا او کتاب اللہ دا پارا وقت نشتا دا طول پخپل خپل درجه کې د مخړول یو صورت ده. نو الله حبیب وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. نو الله حبیب وی الله دا زما امت ته چستا کتابی پریخو الله دې مونږ پدې کې نراوچ بلکې الله دې مخفل کتاب تکې نه چې دې تلاوت کو دې ماناو کو پدې باندې ځان پوه کو دې ته وګ کیدو. دو حدیث ماستا سڑوان دے تلاوت کرو بس داغی ترجمہ کوم. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے وی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلما. غور پتا سکیا سوک دے چھ قرآن پاک از دکو بلتے ہو خیل قرآن بلتو خیلو پخبل از دکو. نو اللہ دے منگو تاسم پدی بہتر والی کی روا دی. وی بعض عالمان ما شمانو تبے سبق خولو حافظانو لبے خولو ترجمے بے کولی سلف صالحینو کی چاورتوی چی نورم دیرو لوم نی داد قرآن تعلیم تولی ناسے وی دی حدیث کی نو لی چی عثمان نزی اللہ عنہ نا روایت تی چی سید الکائنات فرمائی لی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تاسو کی بہترین حق انسان نے چ قرآن بلتو خیلو پخبل از دک ازم استاد و نغب وی یو رس کی سڑے استادم جوڑی گی طالبم جوڑی گی او استادم جوڑی گی ساری چی ترارے دا امامان دی دا پارا ناستی بلکاری نشتا کچلی مونگو تاسو کی دین راغ دے بنوز گاری گی خو مونگو تاسو کی دین نشتا نو امام ساتلے نا تنخواشتا نا سور کئی او غلوی گرزا تاویزو نا ککے کس کاتو نا پسی گرزے او که نور سا دا سی کارو نکی چی دین پیس پکی ورنہ کمونگو تاسو کی دین راغ امامان بوزگاری گی نا نگوڑے یو سڑے یو رس کی طالبم جوڑی گی او معلمم جوڑی گی ساری ترالے او امام سر سبا موز دیو کو اولیوی چی سبحانک اللہم سمانا را دمرا دماغ خودی چا خراب نری کن آب در تو وی چی سبحانک اللہم ماندا را اللہ تا پاکی دا شریکانو نا پاکی شریک تی نشتا نونا نگٹا نولی نشہید نمڑے نجوندے نبابا نلیڈر اس سوک دے شریک نشتا نگورا طالب شوی کدشوی پدے بانے کور تلار شک کور کی والدین دی کبی بیدا کبچی دا ای توائی مانن سبق زکڑے سبحانک اللہم دا مانا دا پیورز طالبم شوی او پیورز بانے استازم شوی میاشی تیری گیمان سروائی دا موز سبق بخلاصی کخلاص بنی طالب ہم زدائی کور کی بمزدائی دین اصل کی دا قبر اخیرت فکر جوڑ نرے دغ طرف لزمون دا تلو اس قسم توجہ نشتا دیو جنا ار محنت آسان دے اغیر پار شوگیرہ آسان اگا ورنہ مثال خدر لتیر شو چی دے خلق سور سور شوگیرے تیرے کی سور سور مالو نو لگی در سور سور خبکانو نو جوڑ شو لیکن دا دین دا پار شوگیرہ گران اگا دین دا پار مال لگور گران دی دین دا پارا محنت کل مونگ تسری گرانش اصل کے دا قبر خیرت سے توجہ نشتا یو رس کے سڑے استازم جوڑی گی او طالبم جوڑے گی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بہترین سوک دے چی قرآن ازدکو او بلتے ہو خیلو. اللہ دے مونگو تاسو پدے کی راوش چی قرآن ازدکو او قرآن بلتے ہو خیلو او دا گرد اللہ دا ازدکڑی دا پارا را لے گلے او کتا کڑاو کے ازدکی گی نا نو دعا جرو نبا اللہ در کے بازی کراؤ کئی محنت کئی خجبے ناوڑی ندل اللہ حبیب ویلی چی کم سڑے پا قرآن کے ماہر دے داغ مرتبہ و درجہ دا ملائکو سرر مع سفرت الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن و یتتعطع فیہ و ہوا علیہ شاق فلہ اجران. کم سڑے قرآن لولی و جبے پکن خلی و تکلیف دے پے دل با اللہ دو اجر نور کئی تب اللہ سکئی دو اجر نور کئی او دو اجر نہ خبر ہے جدا دو اجر نہ سلوئی. باز مرغری خدرس کے نا چیلے بے پتہ او دا دین دا خبر ہی ری گی مونگ نظیر ازر در دروغ رانا نہیں ہی ری گی پا خواہ بچے تا چاہ دروغ نویلی چی دزمک دلان دی غوئے دی اگا مسئلہ چاہ نہیں رہا دا زلزلہ چی وی رازی خکر بدلے اسی پاکی بل سر ویستل وی مئے دے دا غوئی پزے اس مئے کو دا دوالا روایتون موضوع دی موضوع روایت غیل وی چی سوکرا پاس دلے و پسید الکائنات دروغ جوڑ کرے دا خبری کتابوں نے ذکر کری دا غوئی دا او دا مئی دا خدا دروغ دی پا نبی علیہ السلام بانے دا دروغ گر زنانو لم پتا دا تاسو گر ہر چالا با پتا وچی دا سفر میاش درانا دا ولی دروغو کن دین خبر ازر ذری ریگی علماء لکلی وی قرآن و سنت کے چرا جمع کی نو تقریبا یا وطیا کسان جوڑی گی چی دیل اللہ ویلی چی دعا جرم نبی دی اہلی کتابو کی چی سوک ایمان راڑی نو اللہ وی اغلب دعا جرم نبی دا سید الکائنات بی بیانو تا وی تاسو لدوا جرون دی سوک چی قرآن وی او تکلیف دے ورلس دکولے نشی دل دوا جرون دی دا دوا جرون سا مقصد دے نو علماء لکلی وی دا دوا جرون دا مقصد دے سی خوچ سوک ار یو عملو کی نو یو پلس یو پسوار لس سوا دا بدلی اللہ ورکی دا دوا جرون دا مقصد دے چی چا سر اللہ و رسول وعدہ کردی چی دوا جرون دی نو دا نفس عمل دو زلی لکلے کی یو گوڑا سیوائی ثواب دے لکتا موزو کو نموزو لکلے شو یو او اللہ خواہ خدستا اخلاص لگوری لس در کئی اجرنا شل در کئی دیرش در کئی پہی گئی پہ خبرہ دعا اجرنا دا مقصد دے چی پا عمل نامہ کی لکت جمعی دا موز منگو کن دو بو لکلے شی دا رمضان شریف روجی منگو نیوی یو میاش چاہ سر چی وعدہ دا دو اجرنا شو غلب دو میاش دی روجی لکلے شی یو حج کو مغل یو لکلے شو او چا سره چې وعده د دوه اجرونو شوی غل دوه اجرونو لیکل کی انعامی ثوابونه پدې علاوه دي نفس عمل دوه کرته لیکل کی چا چې قران وای او دل تکلیف ته سمرا عجیب مبارک کتاب ده. تابل حدیث ترجمه کوم ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نراجم کیږي او قوم په یو کور کې د کورونو د الله نه چې جماعتونه دي او د الله کتاب لولي په خپل منځ کې درس او تدریس کوي مگر آرام پہ اللہ دے طرف نہ نازلے گی آرام پہ اللہ دے طرف نہ نازلے گی آرام پی جن آرام او سکینہ پی جن ورتا سو گو رہی دنیاوی کار کے چسو کم لگے دلے کا گٹ نہ گٹ افسر دے پخپل کار کے تنگ دے وہی دا چاہتا بدلو دکاندار وہی جدا دکان بندوم نوکری شو روکو گاڑی والا وہی جدا گاڑے بس خرسوم اور دکان کے نہ دکاندار بیگم اناست تنگ دے کنے ایمان سر ہوا ہے او دل والے چی پکم شعبہ کی لگے دلے او اللہ تر مرگ میں کٹ لگی دیتا وہی آرام پدی کار مطمئن دے تاسو گو رہی دا مجاہدین دا مجاہدین آغر از دیو مجاہد ذکر چاکولو وی مشر شہید شو ایڈے رو جڑن وی بے لاس پور تکل وی الہ العالمین ما زر تر زر دسر ملاو سلور میاشی پکی تیرے نوی چام ور پسی شہید شو دا جہاد والا دعا کئی چل دے کار نہ مکن نہ تبلیغ والا دوستان گورے چی دعا کئی نہ اکثر پکے جہر کئی باغ دعا گانو کے دام ہوئے اللہ دے کار نہ مکٹ مکی مطمئن نے پہ رے لگے دلے چے کار خو می من دے دے خو تاوان دا دے چے کٹتے نہ شب دا دین سر چے رچا واسے تدا آ ٹول کڑم بے سوال دا کئی چے اللہ نے نعمت او بادشاہی خود را کڑے دا خو کٹ بھی نہ کی چتا کار خو می من دے لے کسڑے گٹی او شیو مومی وے بھائی لوٹ مار دے او بس وہ جی دینا کٹ نہ شب ہو گئی خبر والا آگا آرام دے تو چدے پدی مطمئن دے چل کار ہو می منتے دے وہ چی دینا چتا کٹ نہ شب دا اللہ دا طرف نہ پہ آرام نازل گی اور رحمت ہی پٹ کی منگو تا سوائی اللہ رحمت رابان نازل کی قرآن چی سو خی اور اس دا کہیے دا اللہ حبیب وہی و غشیت ہم الرحمہ رحمت کی پٹشی غشیان دے تو لگا برستن کی پٹشی لگا پسادر کی پٹشی رحمت کی پٹشی وحفت ہو مل ملائے کا ملائے کی پوزر کدا سے رون گاڑی خبر بات وزا کا رحم اللہ فی من عند کے لئے خبر سدا اللہ ملائے کو لو گور کہنا ماں کے انسانان پیدا کلتا سوئی اللہ تاغ سو پیدا کے چیمنی بتوئی قتل نہ بکئی تاسو غری خود ما پکور کے ناس تیو کتاب اللہ و ذکرہم اللہ فی من عنده کتاب اللہ غشیدے چکل دی لکینے کنا کل دی لکینے نو اللہ پر خلق فخر کرے اور دمر لوی کتاب ہے چدغ بس یو ذریعہ دا دا یو وسیلہ دے گناہوں معاف کی دو دا پارا حدیث کے راغلی وے کل چے وجے کتاب اللہ لستے شو خلق راجمے نو دا ملائک تے گیروا چے بیا چے واپس لاڑ شی اللہ تے تپوس کے دی ورتو اللہ فلانی کور کی کتاب اللہ لستے شو چاوی او چاوری دو اللہ وے گواہ شی زما ملائک دا مٹولو بخل نو یو فرشتہ ورتو چے الہ العالمین یو کس راغلو او دا قران دا اورے دو د زکڑو نیت وے را دینو خود ناس تو کی چا سرا سکارو تون کی غد دین پاورے دو کی مشغولو نو دوی وارو کچ دے فارغ شنو زبورت دا کارو ام دا بارا کس حکم دے اللہ وی گواہ شہی دے میں مبخلو دادا سے خلق دے چی دے سر ناس سڑے بدبخت پاتی کی دے نش دادا سید الکائنات پیغام دے دا اللہ بندگانو دیرا روان پھر نے انشاءاللہ زمونگ دا رمضان شریف دور شروع کی پکار دارے چمونگا ٹول اوقات دی دا پار فارغ کو او کنی نو الحمدللہ طالبان خسیم چی نئی خو خپل عمر وقت وقف کڑی اللہ دا پارا دا عوام رون لم پکار دی چی دی خیر نظان محروم پری دیسی کتاب اللہ گنٹاوری دیشی نیم گنٹاوری دیشی او برپور دی دا پارا سو کی ارادو کی بلکہ ساری وقتی خو ترسور لسو یا اولسو پوری بازار دا لگیم نا نو گنٹا دو ہر سڑے قرآن اوری دیشی نو منگو تاسو چی دا یو تڑپ او درد فضلو کی واچو چی دا کتاب دست دکڑی دا پار راغلے دا غشاندہ کنرا دا دا عمل پار راغلے او کلک زمونگو استاسو پا دی کتاب علم و عمل راغے نو دا ذلت و رسوائی با اللہ رب العزت زمونگو تاسو نلری کی او کنا دا غشانیو کتاب اللہ علم و عمل لی نو دا ذلت با نورم سوا کی دا ذلت نسکی نورم سوا کی اللہ زمونگو استاسو دا تمام امت مسلم پا حال دے رحمو کی او دا طولی دنیا پا گھٹ گھٹ کی مسلمانان چی پس دینی او دنیاوی پریشانو کی ری الہ العالمین دا تمام امت مسلم پریشانی ختم کی سور بیماران دی اللہ ورطا شفائے کامل ور کی دا چا اولاد نشتا اللہ ورطا نیک عملہ و صالحہ اولاد ور کی دا چا نور پریشانی دی اللہ دا طول مسلمانان و حاجتونا دا غیب دا خزانون پورا کی سمر مجاہدین کافران و ظالمان و جیلون کی دی دا غی در اخلاص دو اللہ دا غیب سو بندوبسو کی او کم کافر یا منافقان چی دی دن پلا رکی رکاوٹ جوڑی گی او دی دن بارا کی مکرون او فریبون کی الہ العالمین اغی نست و نابود کی الہ العالمین سمر خلق چی دی دن کار کی کم مجاہدین دی کا تبلیغ والدی کا دا مدارس والدی نور طریقے سر اللہ دا ٹھول مدد و نصرتو کی او سر رکاوٹو نیوی الہ العالمین آغا ٹھول رکاوٹو نیوی مخین اللہ دی کی کم زیونو کی دا قرآن دوری شروع کی گی اللہ دا آغا حفاظتو کی او ویون کو اور ایدون کو کہ اخلاص پیدا کی او دا عمل اللہ دا خپل رضا دا پارو گرزی دا تبلیغ والا اجتماع را روانا دا دی بارا کی دعا غواری چی الہ العالمین کامیاب کی الہ العالمین دا دعا کی چی دی عمل کی اللہ اسلامی قانون راولی دے گندا و خراب و مشران ان اللہ امت مسلم اخلاص کی آغا حلق راولی چی دا آغای پزڑو پا دماغو کی دا قرآن و سنت سوچو فکر وی با حیا خلق وی او آغا خلقنا اللہ تمامی دنیا کی مسلمانان خلاص کی چی آغای بے حیائی فحش او بی دینی راولی یاد یہود و دا منافقان و نسوارا و مرگرتیا و مدد و نصرت کی وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد عدد شواب تباشر او